Tych miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rząd w uchwale sprzeciwia się unijnej umowie z krajami Ameryki Południowej. Na początek sprawdzimy, co o propozycji mówią politycy. LOT bez prezesa. Zarząd potwierdził odwołanie i wskazuje, że to efekt audytu. Na koniec niesamowity Lewandowski. Polak zdobywa setną bramkę w Lidze Mistrzów. Polska przeciwna umowie o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a krajami z Ameryki Południowej. Rząd przyjął uchwałę w tej sprawie. Rolnicy alarmują, że Unię zaleje tania i niespełniająca wymogów żywność. Europoseł PSL Krzysztof Hetman poinformował w programie Trzecim Polskiego Radia, że budowana jest koalicja, która powstrzyma wejście w życie umowy. Przeciwko są Austriacy, Holandia, Luksemburg, Francja. Razem z nami kilka państw, takich jak Włochy, się jeszcze zastanawia, aczkolwiek już wydaje mi się, że są po naszej stronie. Z kolei europoseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda zauważa, że za umową lobbują Niemcy. Oczywiście będzie to związane z niepowetowaną stratą dla produkcji rolniczej w Unii Europejskiej. Nie tylko polskiej, ale też francuskiej i wielu innych krajów. Skandalem w tej sprawie jest to, że główne państwo zainteresowane tą sprawą ma swojego głównego negocjatora. Jest to Niemiec, dyrektor, który tym się zajmuje. Waldemar Buda dodał, że zażąda usunięcia tego negocjatora i zastąpienia go osobą neutralną. Poinformował, że Niemcy dążą do tego, aby umowa miała wyłącznie aspekt handlowy, co wyłączy wymóg przyjęcia jej przez wszystkie kraje unijne. Prezes Polskich Linii Lotniczych LOT został odwołany. Komunikat w tej sprawie ogłoszono na stronie internetowej przewoźnika. Odwołanie nastąpiło w związku z wynikami postępowań audytowych, napisano. Rzecznik spółki Krzysztof Moczulski nie kontaktuje się z dziennikarzami. Prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Adrian Furgalski powiedział, że do odwołania doszło nielegalnie i nie ma ono mocy wiążącej. Sejmowe Komisje Rodziny oraz Gospodarki pozytywnie zaopiniowały projekt ustanawiający Wigilię Bożego Narodzenia dniem wolnym od handlu. Zarekomendowały jednak wprowadzenie do niego poprawek. Jakie to poprawki, to wie Michał Fabisiak. Do ustawy głosami KO i Trzeciej Drogi wprowadzono poprawkę, zgodnie z którą Wigilia będzie dniem wolnym, ale od przyszłego roku. Jednocześnie zaproponowano, aby w zamian wprowadzić dodatkową niedzielę handlową. Konkretnie chodzi o trzecią niedzielę w grudniu, jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Ustawa w takim kształcie nie podoba się ani Lewicy, która przygotowała projekt, ani PiS, które popierało jego pierwotną wersję. Obie partie zapowiadają, że będą walczyć w drugim czytaniu o to, aby Wigilia była wolna od pracy, ale od tego roku i nie w zamian za dodatkową niedzielę handlową. Kolejna odsłona tej batalii już w środę na sali plenarnej. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Zwolnienia w PKP Cargo Tabor w Szczecinie. Wypowiedzenia dostało blisko 140 osób. Między innymi zwolniono pracowników oddziału zakładu napraw i modernizacji wagonów oraz lokomotyw. Wszyscy są rozżaleni brakiem dialogu, mówi Władysław Szczygielski ze szczecińskiego oddziału PKP i zapowiada pozwy. 20% tej pensji straty, 170 dziś godzin urlopu plus bony jeszcze. Niektórzy pracownicy nie dostali, bo to jeszcze sprawy jubileuszówek. Ci, co odeszli wcześniej na emerytury, nie dostali odpraw emerytalnych. Nikt nic nie powiadamiał. Szczeciński oddział PKP Cargo Tabor jest jednym z czterech w kraju przeznaczonych do likwidacji. Czeska armia potrzebuje więcej ludzi, alarmuje szef sztabu generalnego. Podczas corocznej odprawy dowództwa sił zbrojnych zapowiedział rewolucyjne zmiany. Szef sztabu generalnego Karel Rzechka nazwał niedobór żołnierzy problemem strategicznym. Ocenił, że armia potrzebuje 37,5 tysiąca żołnierzy, tymczasem służą ich 24 tysiące. Potrzebujemy nie tylko więcej uzbrojenia, przede wszystkim potrzebujemy więcej ludzi. Rocznie mamy 7 tysięcy zainteresowanych służbą, ale rekrutujemy tylko nieznaczny ułamek. Proces naboru jest zatrważająco powolny i zniechęcający. Czeska minister obrony Jana Czernochowa, występując przed dowództwem sił zbrojnych, powiedziała, że przeznaczanie 2% PKB na obronność nie wystarczy. Dodała, że nowa administracja w USA będzie się uważnie przyglądać, kto spełnia zobowiązania wobec NATO. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Robert Lewandowski strzelił setnego gola w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Reprezentant Polski wykorzystał rzut karny w 10 minucie meczu Barcelony z francuskim Brestem. Drużyna z Katalonii prowadzi 1-0 i jest 48. minuta spotkania. Lewandowski to trzeci w historii piłkarz, który przekroczył przekroczył barierę 100 bramek w tych rozgrywkach. Wcześniej dokonali tego tylko Argentyńczyk Leo Messi i Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Sport w trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zanikające przelotne opady deszczu, a później większe przejaśnienia. W zachodniej połowie kraju przelotne opady. Na termometrach od 0 do 3 stopni cieplej będzie na wybrzeżu około 5. W ciągu dnia na wschodzie kraju oraz na wybrzeżu zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia i miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w Bieszczadach opady śniegu. Na termometrach będzie od 5 stopni na wschodzie do 8 na południu i południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Trolle. Jak wywołać panikę? Idzie radioaktywna chmura. Twoje dzieci będą świecić. Napiszemy, że samoloty rozpylają chemię. Wyrośnie ci trzecia ręka. Tak powstaje dezinformacja. Nie przekazuj. Sprawdź źródło. Zgłoś. nask.pl/dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabrylu. Marek Kaczyński. I am a whore, wayfaring stranger, traveling through this town alone. There are no drugs, no fear of danger in that gold land that I call home. I'm coming home to see my father. I'm coming home no more to grieve. I'm coming home just over Jordan. I'm coming home no more. Nights, and it won't be long. We all will rise and stand side by side, hand in hand, bound for glory. Our foes will fall to be dead. bride. I'm coming home to see my brother. I'm coming home, no more to grieve. I'm coming home, just over Jordan. I'm coming home to never leave. I'm coming home to see my mother. I'm coming home, no more to grieve. I'm coming home, just over Jordan. I'm coming home to never leave. Wayfaring stranger, jest druga godzina 279 wydania HCH. Jacek Hawryluk i Bartek Kaciński. A z nami muzycznie oczywiście, no bo nie we własnej osobie niestety, chociaż miło by było porozmawiać, David Paho. Na początek z nagrania archiwalnego, to był utwór z albumu Whatever Mortal z roku 2001. Nagrany, wydany pod szyldem Papa M. No, ale tych pseudonimów, tych nazw zespołów było więcej, było całe mnóstwo. Ta wydaje się, no, chyba najciekawsza, taka najmocniejsza, jeśli chodzi o ten solowy dorobek Davida Paho. Dlaczego zajmujemy się akurat tym artystą dzisiaj? Odpowiedź jest prosta, ponieważ po latach ciszy pojawiła się nowa płyta tego artysty właśnie pod szyldem Papa M. To jest jeden z tych powodów. No ale zawsze jest dobrze powrócić do jego nagrań, dobrze jest powrócić do tego, co robił z innymi artystami, bo dyskografia tego muzyka jest rzeczywiście olbrzymia. To jest artysta, który się urodził w Teksasie, ale młode lata spędził w Louisville, w Kentucky. Tam zaczynał grać. Tam debiutował na scenie, no właściwie powiedzielibyśmy raczej ciężkiej muzyki gitarowej, raczej hardkorowej. Fascynował się też metalem, ale bardzo szybko ta jego twórczość nabrała wielowymiarowego charakteru. To dlatego, że do tych wczesnych fascynacji doszedł blues, ale doszło też minimal music, awangardowi artyści tacy jak Arnold Rayblatt. Doszły znajomości po jakimś czasie z innymi muzykami, również ze sceny chicagowskiej, Jimem O'Rarkiem chociażby. I fascynacja tym, co też można jeszcze z gitarą zrobić. Bo taka charakterystyczna cecha Davida Paho to jest no właśnie takie szerokie spojrzenie. On wykorzystuje i gitarę akustyczną, i gitarę elektryczną, i mnóstwo, cały arsenał właściwie efektów. Doskonale radzi sobie z zapętlaniem i od dawna zapętla partię gitary. Także to jest muzyk niezwykle wszechstronny i też no, grywający też na innych instrumentach. Powiedziałeś o tych wczesnych latach działalności, koniec lat 80., początek lat 90. Jedna nazwa paść tutaj musi, oczywiście w kontekście tego, co robił ten muzyk i także w kontekście jego spotkań z innymi artystami, to jest zespół Slint. Główny gitarzysta w tej grupie od roku 86 do 90, później z przerwami, ale ta grupa właśnie tak też istniała bardzo nieregularnie. Jeżeli mówimy o tym trochę skąd wziął się David Pacho, no to Slint jest tutaj bardzo ważnym punktem odniesienia. Cały czas zresztą, bo myślę, że to jest taka niezwykle istotna grupa dla całego środowiska muzyki niezależnej, nie tylko amerykańskiej. Niezwykle ważna i taki moment przełomowy wydaje mi się też w odświeżaniu tej gitarowej sceny alternatywnej. No a później wiedzie go historia ku Willowi Oldhamowi, ku formacji Tortoise, z którą grał na dwóch płytach. No a później to już się poprzez Chicago i tę scenę chicagowską, która w latach 90. była czymś niesłychanie ważnym. Ta kariera no nie tyle rozkwita, co zaczyna z jednej strony prowadzić solową karierę David Pacho, a z drugiej strony nagrywa stale z różnymi, znaczy nie stale właśnie, stale zmienia emploi artystyczne, nagrywając z bardzo różnymi artystami. No i trochę tak jest do tej pory, że bywa człowiekiem do wynajęcia i wiesz jaka jest najświeższa grupa, z którą... No właśnie zdziwiłem się, gdy przeczytałem te informacje, bo gdzieś mi to przemknęło. Nagle David Pacho stał się członkiem jakby kultowej i jednej z najważniejszych postpunkowych brytyjskich formacji, tak. Czyli stał się członkiem zespołu Gang of Four. To jest zaskakujący zwrot akcji. Bo tam dołączyła jeszcze amerykańska basistka Gail Greenwood, która grała z L7 i z Belly. Czyli to już nie jest zespół brytyjski. Nie, to już jest w tej chwili zespół amerykańsko-brytyjski. Troszeczkę odchodzimy od głównego tematu, ale to jest niezwykle ciekawe, że człowiek taki jak David Pacho dołącza do Gang of Four. Człowiek wielu talentów. Może posłuchajmy jednego utworu z tej najnowszej płyty, a później porozmawiamy sobie jeszcze o Davidzie Pacho i jego splątanych ścieżkach. Najnowsza będzie później, a teraz mamy Flashing Tornado. Jeszcze, żeby przypomnieć, jakie piękne piosenki pisał ten artysta w latach 2000. Flashlight and tornadoes cooling, a bitty cadence, it's a bold move. Little girl, that you're impressing. Perhaps a stylist or a curtain would elude. From the truth of our depth, a little longer, what a fortunate collapse of dignity has ensued. We bask in the freedom of our youth. Amen searches for a man of clay and golden light that my name displays on a marquee of silent films. A man looks for a woman of light blue clay. Well, it's our summertime. Skippity-doo, skippity-dee-doo-ri-yay. Can lift the boxes of this world. flowers come alive. We do more than just survive. It's your summertime. Skippity-dee, skippity-dee, dee-ride. A woman searches for a man of clay. And will the light that my name displays. On a marquee of silent films, a man looks for a woman of light blue clay. Well, it's our summertime. Skippity-doo, skippity-dee, do-ride. Ładne, prawda? Flashing Tornado. Bardzo ładne. Z epki One po prostu. Rok 2003. Papa M. No to teraz się przenosimy do roku 2024. Właściwie kilka dni temu, w piątek, ukazała się płyta Ballads of Harry Houdini. I to jest po 6 latach milczenia pierwszy album pod szyldem Papa M. paper streamers remains. Her face faced the river. I took off my cap. See, I saved the last dance for the gal with the penny bouquet. We said always be faithful, always be thankful, always be tuned to a station to sing, always be yearning, always be earning, always be ready to jump in. Be something that you're a part of. Always be making something you love. Nowa płyta Davida Pajo, czyli artysty ukrywającego się pod pseudonimem Papa M, Ballads of Harry Houdini. To jest ostatnia premiera. No i od razu można zwrócić uwagę, że zmienił się głos, jest nieco słabszy. Utwory, myślę, że na tej płycie pozbierane z tych ostatnich lat, chociaż to tylko 6 kompozycji tak naprawdę, to nie jest długi album, to nie jest długa płyta, które gdzieś tam trochę oscylują wokół piosenki, trochę wokół takiego brudnego gitarowego bluesa. Nie jest to spójny album. Widać, że powstawał chyba w dość trudnych warunkach, jeśli chodzi o po prostu ostatnie wydarzenia, które, z którymi gdzieś tam walczy i zmaga się sam artysta. Także pewnie jest to jakiś zapis jego ostatnich niezbyt łatwych lat. No tak, tak. Próba samobójcza, na szczęście uratowany, dostał po niej David Pajo na koncie. To był jakiś moment, kiedy też przestał się pojawiać na scenach. Bywał rzadko, nagrywał też nieczęsto. Ta poprzednia płyta, ja myślę, że trudno powiedzieć, że warto zwrócić koniecznie na nią uwagę, bo to nie jest z całą pewnością najlepszy album w jego dyskografii, ani jeden z najlepszych, płyta A Broken Moon Rises, ale ona ma momenty i jest niesłychanie wyciszona, dość ponura, trzeba powiedzieć. Więc ta nowa na tle tamtej to jest, powiedziałbym i tak, album wesoły, choć do radości tutaj daleko, a głos rzeczywiście Davida Pajo przypomina momentami Toma Waitsa, jak ktoś zauważył słusznie, że to jest jakby już ten kierunek. Znaczy może kierunek tak, natomiast no jeszcze takich dołów jak Tom Waits to no, nie aż tak nisko, nie ma, ale nie wiem, czy będzie zmierza miał w tym kierunku. Natomiast no jest coś na tej płycie, co powoduje, że nie jest to spójny album. To oczywiście może być wadą i zaletą, natomiast no mam wrażenie, że są to po prostu oddzielne piosenki, gdzieś tam po prostu zarejestrowane razem. Piosenki i utwory, i takie, gdzie jednak popisuje się bardziej David Pajo jako gitarzysta. I teraz będziemy mieli do czynienia z czymś takim. Utwór, który otwiera album Ballads of Harry Houdini, zatytułowany Thank You for Talking to Me When I Was Fat. Thank you. Thank you for talking to me when I was fat. Papa M, czyli David Pacho, z albumu Ballads of Harry Houdini w HCH w Trójce. Za 23 minuty będzie godzina 23. Nie rozstajemy się z tym artystą. Jak wspomnieliśmy na samym początku, David Pacho występował pod wieloma pseudonimami, z różnymi zespołami, nagrywając bardzo różną muzykę. I z jednej strony mieliśmy zawsze piosenki, takie powiedziałbym bardzo korzenne, klasyczne. Była muzyka rockowa, muzyka niezależna, ale w którymś momencie także, o czym wspomniałeś, pojawiła się ta nowa muzyka z Chicago, określana mianem post-rocka, która również wprowadziła tego artystę do trochę innego świata, takiej muzyki, nie chcę powiedzieć, że to była muzyka eksperymentalna, to była bardziej muzyka transowa, muzyka, która pozwalała mu zapętlać na gitarze nieco dłuższe fragmenty, nie tylko takie, które budowały jakąś piosenkę, zwrotka, refren, tylko dłuższe fragmenty, które dawały mu pole do improwizacji. No i tak też działał ze swoją kolejną formacją. Czyli pod szyldem Aerial M. To właściwie były trzy szyldy. Był M, Papa M i Aerial M. Chronologicznie to chyba najpierw było M, później Aerial M, zaczęło się ukazywać później Papa M. Papa M najgłośniejsze zdecydowanie, no ale mniejsza o to. Tutaj mamy rzeczywiście, na nowej płycie jest trochę tak, jakby się te żywioły Aerial M i Papa M troszkę wymieszały. Dlatego ona jest taka stylistycznie niespójna. Przed momentem bardziej Aerial M, tak, powiedziałbym, niż Papa M. I teraz właśnie podążymy tym tropem, czyli tropem takich gitarowych fascynacji, trochę momentami awangardowych fascynacji Davida Pacho. On nagrał pod szyldem Aerial M, poza tym, że kilka płyt, to jeszcze sesję dla Johna Peela, dla BBC w lutym 1998 roku. I teraz, w tym roku, dosłownie w sierpniu, dokładnie w sierpniu, ta sesja wyszła na płycie, oficjalnie wydana, po prostu pod hasłem The Peel Sessions. Czyli możemy powrócić do tych kompozycji z końca lat 90., które zostały nagrane dla Johna Peela, czyli mamy też trochę kontynuację naszych opowieści, bo jakiś czas temu zapowiadaliśmy Państwu nagrania z sesji od Johna Peela, Billa Callahana i zespołu Smog. Te sesje się już ukazały, tyle że one były nieco późniejsze, z 2001 roku. Teraz koniec lat 90. Aerial M i jedna utwór z kompozycji. Safeless. Mhm. David Pacho jako Ariel M z sesji dla Johna Peela i to był ten okres, kiedy David Pacho zwierzał się dziennikarzowi The Wire, że kupił sobie właśnie nowy efekt gitarowy do lupowania i zalupowuje sobie partię gitary, po czym przez cały dzień gotuje sobie obiad, na przykład sprząta w domu i cały czas to leci. Było to fascynujące dla niego. Sesja dla Johna Peela odbyła się 4 lutego 1998 roku. Dzisiaj te nagrania pojawiają się na płycie. Tak szybko sobie zerknąłem. Rok 98. Zespół Mogwai miał już na koncie album Young Team z 97 roku, a w 99 nadeszła ich płyta Come on, Die Young. To wszystko gdzieś tam łączy się w jedną opowieść o muzyce gitarowej drugiej połowy lat 90. W tle już słyszą Państwo jeszcze jeden utwór z tej sesji dla Johna Peela, Vivea, i tym utworem Ariel M pożegnamy się na dziś. Kłaniamy się dziękując. Bartek Kaciński, Jacek Kawryluk i Michał Jakubik. Do następnego razu.